Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wchodzącej w życie ustawie wspierającej osoby niepełnosprawne, która już wymaga nowelizacji. Prawie, która ma lepiej chronić polskich turystów i warszawskim moście Poniatowskiego, dziś wyłączonym z ruchu. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał wczoraj w Rzeszowie. My zrobimy wszystko, żeby nasze placówki były tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu coraz bardziej dostępne na różnego rodzaju usługi rehabilitacyjne, bo to jest ta rzeczywista potrzeba, na którą przeznaczyliśmy środki w Narodowym Funduszu Zdrowia. W życie wchodzą przepisy ustawy wspierającej osoby niepełnosprawne. Od dziś pacjenci ze znaczną niepełnosprawnością powinni mieć dostęp do lekarzy specjalistów poza kolejnością oraz nielimitowane świadczenia z zakresu rehabilitacji. Problem w tym, że ustawa nie obejmuje dzieci od 3 do 16 roku życia, dlatego musi być zmieniona. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos z PiS-u. Chcemy tymi dodatkowymi możliwościami, pewnymi przywilejami, które dotyczą osoby niepełnosprawne, objąć wszystkich, tak żeby nie było luki. Nowelizacja ma być gotowa wkrótce. Zrobimy tą nowelizację jak najszybciej. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia zakłada, że stanie się to jeszcze w lipcu. A uczestnicy niedawnego protestu, który trwał 40 dni w Sejmie, mówią rządowi sprawdzam. Zapowiadają, że jutro przyjrzą się, jak wygląda bezkolejkowy dostęp osób niepełnosprawnych do lekarzy. Polscy turyści od dziś lepiej chronieni przez prawo. W życie weszły przepisy nowej ustawy o imprezach turystycznych i usługach powiązanych. Martyna Szymczakowska. Polska Izba Turystyki szacuje, że ten rok będzie rekordowy pod względem wakacyjnych wyjazdów. A zmiany w przepisach są konieczne, bo zmieniają się czasy. Inaczej spędzamy i rezerwujemy wakacje, mówi rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki Ewa Kubaczyk. To już nie jest stacjonarne biuro podróży, ale przede wszystkim dostęp do internetu spowodowało, że samodzielnie szukamy usług, które nam odpowiadają. Do tej pory tacy turyści nie mieli żadnej ochrony. Nowa ustawa to zmienia, mówi prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Sprzedaż za pośrednictwem internetu biletu lotniczego, a zaraz potem przekierowanie do zakupu usługi hotelarskiej czy innej usługi turystycznej. Klient jest chroniony. W tej chwili nie ma znaczenia, kto organizuje. Jest istotne tylko, co jest organizowane. Inną ważną regulacją jest wydłużenie terminu roszczeń z 2 do 3 lat. Na zgłoszenie reklamacji turyści będą mieć więcej niż 30 dni. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Warszawski Most Poniatowskiego wyłączony z ruchu do 18:00 od Ronda de Gaulle'a do Wału Miedzeszyńskiego. Obie jezdnie Alei Jerozolimskiej będą zamknięte. Nie można więc ani dojechać tamtędy do Wisłostrady, ani wjechać z Wisłostrady na most lub w kierunku centrum. Na moście są realizowane zdjęcia do filmu Władysława Pasikowskiego o Janie Nowaku Jeziorańskim. Produkcja, której bohaterem jest legendarny kurier z Warszawy, opowiada o kilkunastu dniach poprzedzających wybuch Powstania Warszawskiego. Zdjęcia mają zakończyć się w tym roku, a premiera filmu planowana jest na jesień przyszłego roku. To trzeci dzień festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Dziś do wysłuchania 8 słuchowisk konkursowych, a do obejrzenia 8 spektakli telewizyjnych. Ten dzień przebiegnie pod znakiem twórczości Zbigniewa Herberta. Zostaną przypomniane przedstawienia teatru, telewizji i słuchowiska radiowe zainspirowane jego twórczością. Będzie można również zobaczyć słuchowisko na żywo według tekstu Herberta Lalek. Wyreżyseruje je Dariusz Błaszczyk. Tekst jest świetny, troszkę się technicznie bawimy. Będą różne jakby techniki podawania tekstu, podawania ambientów, podawania muzyki, grania i tak dalej. Także tu chciałbym, żeby widzowie, słuchacze mogli sobie wyobrazić mniej więcej, jak to powstaje tak normalnie w studio. Sopockiemu festiwalowi towarzyszy Cyfrowe Polskie Radio Literatura. To możliwość wysłuchania wszystkich słuchowisk konkursowych, rozmów z ich twórcami oraz relacji z najważniejszych wydarzeń, w tym z gali finałowej. I na koniec kolejne mecze 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. O 16:00 w Moskwie Rosja zagra z Hiszpanią, a o 20:00 w Niżnym Nowogrodzie Chorwacja z Danią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Od 12 stopni na Podhalu do 17 w centrum i 20 w okolicach Szczecina. Słońce na zmianę z chmurami i deszczem. Wysoko w górach popada także deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W góry czy nad morze? Razem czy osobno? W ostatniej chwili czy metodycznie i planowo?

nobody. But it was worth every second that I was there. Oh, 'cause she would whisper to me, what you tell me? Pierwsza piosenka o tym, dlaczego znalazła się na antenie Piosenek Bez Granic, za chwilę, ale najpierw to, co zwykle, czyli przypomnienie, jak Państwo mogą reagować na to wszystko, co my tutaj robimy. Można reagować dwojako, oczywiście SMS-em 71335 albo też mailowo man@polskieradio.pl. No a teraz historia, na którą czekali Państwo zapartym tchem. Jak to ja siebie sam zainspirowałem. A właściwie z udziałem słuchaczy. W ubiegłym tygodniu przedstawiłem nagrania Jeffa Buckley'a i okazało się, że mimo iż to są rzeczy sprzed lat, to bardzo duża grupa niedzielnych słuchaczy napisała pochlebne opinie na temat tego. Cieszą się, że nie zapominamy o tej muzyce, że przedstawiamy. Przypomnę, prezentowałem fragmenty albumu Grace. No i ta autoinspiracja to było uświadomienie sobie, że nie byłoby Jeffa Buckley'a, gdyby nie jego ojciec Tim Buckley. I też podejrzewam, że niezbyt często pojawiają się jego piosenki na antenie, no bo nie wiem, czy Państwo się orientują, ale w relacji ojciec i syn, to ojciec zawsze jest wcześniej. I tak samo było w sensie artystycznym. Tim Buckley działał dużo wcześniej, a to, co słyszeliśmy, to był utwór Move With Me z płyty zatytułowanej Greetings from LA. Tim Buckley kokietował publiczność różnymi stylami. Był folkowy, poetycki, natchniony, ale na tej płycie, która powstała już w późniejszym okresie jego kariery, pokazuje się jako bardziej ognisty, bardziej, no, trudno być rockowy, ale po prostu dynamiczny twórca, no bo to są jego własne kompozycje. I muszę powiedzieć, że zawsze, od chwili, kiedy odkryłem ten album, a było to dawno, dawno temu, uwielbiałem wracać do tej muzyki, bo ona moim zdaniem opiera się upływowi czasu i co ja będę Państwa przekonywał. Gadanie to jedno, a słuchanie to drugie. I bardzo zachęcam szczególnie tych, którzy nie mieli dotąd okazji zetknąć się z płytą Greetings from LA, aby posłuchali jeszcze jednego nagrania z tego albumu. Przypominam, rok 1972. Zamierzchłe czasy, a muzyka, no, ja przynajmniej tak twierdzę, broni się przepięknie. Get on top. We'll be right back. Wyciszył to, a pewnie mógł jeszcze pograć parę minut. Tim Buckley, Greetings from LA, taki tytuł płyty. A przy okazji refleksja dopadła mnie. Słuchając tego utworu sobie pomyślałem, że historia w pewnym sensie zatacza koło. No bo tak, w latach 50., piosenki w 60. również, szczególnie w pierwszej połowie, piosenki trwały 2-3 minuty, jak mnie któraś na zegarku wyskakiwały 4 minuty, to już ho, ho, ale długi utwór. No a było to między innymi dlatego, że na małej czarnej płytce, na starym winylowym singlu, no więcej się nie bardzo dało upchać. Potem wymyślono coś, co się nazywało zapisem drobnorowkowym, czyli long playe, no ale na long playu tych piosenek w tamtych latach zwykle było 12, 14 nawet, więc też nie mogło być długasów dużo. Potem się rozpasali muzycy, no i proszę, Tim Buckley, 6 minut z kawałkiem, nikogo to nie dziwiło, a były dużo dłuższe. A dzisiaj znowu krótkie, no bo przecież musi być miejsce, żeby upchać maksimum reklam, żeby wpuścić ważne oświadczenia polityków, żeby te piosenki nie rozciągały się, bo żyjemy szybko, bo pędzi nas internet, pędzi nas życie w ogóle. Prawdę mówiąc, nie wiem po co i dokąd, kiedy można posłuchać takiej pięknej muzyki jak przed chwilą, albo i innych utworów dłuższych niż 3 minuty. No ale teraz wróćmy do tych czasów, kiedy jeszcze były krótkie. I to jest ciekawa płyta, którą nie tak dawno wypatrzyłem. Na niej jest dużo piosenek różnych znanych wykonawców, ale tytuł albumu jest znamienny. Wyjaśnię jego pochodzenie za chwilę. Tytuł brzmi Left in the Can, a oto pierwsza piosenka z tej płyty, niejako zastępująca nieobecność Szpulowca, bo on na urlopie i nie będzie to wynalazek big beatowy polski, ale nagranie bardzo znanego amerykańskiego wokalisty. tytuł piosenki Darkness, a wykonawca, legenda amerykańskiej muzyki pop i trochę rocka i w ogóle postać nie byle jaka, Roy Orbison. No i teraz wyjaśnijmy tytuł albumu, składanki Left in the Can, pozostawione w puszce, pozostawione w koszu, można nawet tak to tłumaczyć. To jest gratka dla zbieraczy, ponieważ inny zbieracz, taki, który penetruje różne zakamarki i stare archiwa, doszukał się piosenek z dawnych lat, które z jakichś tam względów nie znalazły się na oficjalnych płytach wykonawców. Uznane były za może słabsze, a może było za ciasno. Na takiej staromodnej płycie zmieściło się 12-14 utworów, a ten Darkness już nie wszedł, a potem może został zapomniany. W każdym razie to są ciekawostki. Być może niektóre z tych piosenek na różnych kompilacjach, czy takich półlegalnych, bootlegowych jakichś się ukazały, no ale tu mamy je zebrane. I to jest ciekawostka, jak brzmią, to może zbyt mocno powiedziane, odrzuty, no ale w sumie trzeba sobie spojrzeć w oczy piosenki, które nie załapały się na oficjalne płyty w tamtym czasie, w latach 60. Jak tego posłuchałem, to pomyślałem sobie, że wiele z tych tak zwanych odrzutów dzisiaj mogłoby wywołać rumieńce wstydu na twarzach współczesnych twórców. No ale to jest znowu moja osobista opinia. Posłuchajmy wybranych z tej płyty trzech pozycji nazwiska znane, a piosenki, jak myślę, nie. Najpierw Bobby V i utwór Three on a Date. Potem wystąpi duet The Everly Brothers i to będzie piosenka The Silent Treatment. I na koniec tej porcji The Miracles. Była taka grupa. Wczesna wersja piosenki Don't Think It's Me. Dla zbieraczy i poszukiwaczy rarytasów myślę, że ciekawy zestaw. Like to kiss and hold you, but it isn't fair. You and I can't be alone because he's always there. How much longer must we keep going out? Three on a date, you and me, and the memory of him. Since the day he made you cry, we haven't been apart. I'm the one who holds your hand, but he still holds your heart. How much longer must we keep going out? Three on a date, you and me, and the memory of him. Every time I look at you, you're far away, walking somewhere with his memory. When I try to hold you close, he's standing there, right between you and me. Oh, darling, there are moments when I think that you are mine at last. But when I reach out for you, you slip back into the past, back into his arms, through an open gate, and I must wait. How much longer must we keep going out? We are a day. If I called you once, I must have called you a thousand times. You're never home. Never, never, never home. Every time I call, your mother gives me the same old line. It's plain to see you're ducking me. Am I getting the silent treatment? Silent treatment. Silent treatment from you, cheat. I hate this cold and silent treatment. Silent treatment. Silent treatment from you. To be as close as pages in a book. Baby, what's the score? Don't you love me anymore? We've been apart so long, I've forgotten how you look. I've missed you so. Please let me know. Am I getting the Tak to, proszę Państwa, te piosenki lądowały na półce z napisem niechciane. Pytanie, czy państwu to odpowiada, bo przychodzą głosy akceptujące Tima Barclaya, przyszło parę listów ludzi, którzy lubią sobie powspominać przy tych utworach, które przed chwilą nadałem, ale byłoby mydło, gdyby było cały czas tak słodko i przyjemnie. Napisał, przynajmniej tak się podpisał, pan Kazimierz z Gryfina, który zadaje następujące pytanie. Dlaczego w polskim radiu muszę słuchać tylko amerykańskiego międlenia i bełkotania? A co z piękną muzyką i pieśniami z innych krajów? Indii, Rosji, Ukrainy, Macedonii czy latynoskimi? Panie Kazimierzu, Piosenki bez granic, czyli ta audycja, to nie jest całe polskie radio, to jest jedynie jakiś maleńki procent i ma ona pewien profil. W polskim radiu z pewnością znajdzie pan piękne pieśni z Ukrainy, Rosji, Indii i Macedonii, więc proszę nie zrzucać całej odpowiedzialności na mnie i na ten program, który w niedzielę pojawia się w Trójce. Mało tego, mam poważne obawy, że następna piosenka też się panu nie spodoba. We'll be right back. Mówiłem na początku dzisiejszej audycji o inspiracjach i że sam siebie zainspirowałem i bardzo byłem dumny z siebie zresztą. A teraz przyznaję, że wiele wyborów, jeśli chodzi o tytuły wykonawców, zawdzięczam Państwu. Inspiracją są listy od słuchaczy, którzy o coś pytają, o coś im się kojarzy, a czasem nawet troszkę chcą mnie sprawdzić, czy mam dostęp do nagrań tego czy innego artysty. No i właśnie o Mother Love Bone chyba dwie osoby ostatnio mnie pytały i dlatego dziś słuchamy piosenka Bez Granic tego zespołu. To była piosenka Stardog Champion. Grupa Mother Love Bone to taki przed Pearl Jam w Seattle, no i za długo oni nie funkcjonowali, ale do dzisiaj zachowali, podejrzewam, dość wierne grono fanów. Takie grunge'owe granie, no i też uważam, że broni się zupełnie dobrze. Wobec tego, skoro zostałem zainspirowany, no to teraz jeszcze Capricorn Sister, a potem Crown of Thorns. Piosenka Bez Granic, Mother Love Bone. Mother love bone, the mama bone talking. another story of Mr. Faded Glory. Say he'll rise upon him a someday fall. Talking to my altar, life is what you make it. And if you make it death, well, rest your soul. Broken kind of feeling, she'd have to tie me to the ceiling. A bad moon's a coming, better say your prayers, child. I wanna tell you that I love you, but does it really matter? I just can't stand to see you dragging down. Yeah. My baby, I'm gay, yeah. Oh yeah. So I'm singing, and this is my kind of love. It's the kind of moves on. It's the kind that leads me along. Yes, yes. And this is my kind of love. You're a substitute teacher. This bottle's not a pretty, not a pretty sight. I owe the man some money, so I'm turning over, honey. Say, Mr. Faded Glory is a once again a doing time. Yeah. And this is my kind of love. It's the kind of love. Yeah. Crown of Thorns i Mother Love Bone. A na koniec mikroskopijny kącik rockabilly. Jeśli Państwo pozwolą, piosenka o tytule symptomatycznym Stop Talking, Start Loving. No, jak to w rockabilly, utwór krótki, ale dynamiczny i, jak wskazuje tytuł, całkiem wesoły. Stop talking, come on and give me a little loving tonight. Stop talking, start loving and everything will be alright. Oh well, come on baby, now don't be shy. You know you're the apple of my eye. Stop talking, yeah, give me a little loving tonight. Oh well, look at that moon is shining, big and bright. Stop talking, start loving and come on, hold me tight. Oh, well, all of my love I'll give to you, but if you don't stop talking, you and I do stop talking. Yeah, give me a little loving tonight. Now, there's a one-sided conversation driving me out of my mind. Yeah, you're gonna talk to yourself right out of one good time. Oh, well, come on, baby, it's getting late. If you keep on talking, this is our last day. Stop talking. Yeah, give me a little loving tonight. Driving me out of my mind. You're gonna talk to yourself right out of one good time. Oh, it'll come on, baby, it's getting late. If you keep on talking, this is our last night. Stop talking. Yeah, give me a little loving tonight. Yeah, stop talking. Come on, give me a little loving tonight. Uh-huh. Stop talking. Come on, give me a little loving tonight. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami. Nawet z 50 ratami. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 2499 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Media Markt, precz z nudą. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo. Do kupienia w aptece. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A4 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. W Kauflandzie jest mega, mega weekend. Drugi produkt kosztuje 1 grosz. Mirinda 7-Up Mountain View 2 litry 4,55. Druga butelka za 1 grosz. Ręcznik papierowy Mola Giga XXL 12,99. A drugi za 1 grosz. Kaufland na dobry tydzień. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech.